بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحو كبلا بنيا سورة الصدنات اللي هذا سورة الروم سورة الروم مكية مكية سورة شيء وآياتها إذ هادنا ستون آية وي لحدا آية دود وي قمتن إيه سقال نوال اللي هذا سورة وحي وي إلى هذين علمدو سدح بقول هي سغال هي توان كلمه سدح كون هي سم بقول هي صدن هي افر حرف ويا ليري سورة دينو ميسا انت جلي نوحا ليرا سورة الروم ايا ليرا وهاوية كلمة دا سورة دا سبلاو غيدا ايا سورة دلغو مقعابي ووحا الوشيق دونا اسم الروم ايا الوشيق دونا وأهل من أهل كتابة قتلوا ذي أيها إيا فارس أيها اللوغو وهم أيها سلاس أيها وحاوية سورة للغمق عابي وهينا سميتها قاعدة هذا من باب تسمية الكل باسم بعله على عادة الله تعالى في كتابه شيء كل يأو بعل سميد للغمق عابو إلهي سبحانه وتعالى كتاب كيسا عايز سيقود راسك سورة تنمركة وسورة مكية وحالوغ هبل دونا أصول العقيدة إلهي آيات دوره نوغو شيق دونا وقتر بيسرية وحدانيسة كورهم آية وحالوغا ورهم دونا النبوة والرسالة بعث دي قيامة دي أحواله دي أيال وشيق دونا سورة دكنا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين الله أعلم بمراده بذلك ألف كاسي اللام كاسي من كاسي مراد كالأغذي إلهي باق علم له وحبدا أيين القرآن خطوة مرني أصلح التفاصيل نسيبها سوية طريقة السلف الصالح نسيبها سعي هذي إن مركاسي أوائل الصور أو سيبها سوى كراء علم قود إلهي لو تيريو أو أن مركاسي وحكى لأن لو قد قاد كريني ولبت الروم هم واللقاء أتكادو ده إلهي سبحانه وتعالى في أدنى الأرل أرلد ما يسعو ده أيا اللقاء أتكادي وهم أيقون أيود إلهي فيهم من بعد غلبهم كأتكاثروا لبعد يدا سيغلبون ويأتكادون عنو الإلهي في بلع السنين سنيال أو طور نحرر أيكو أتكادون إلهي يقول سبحانه وتعالى غلبت الروم فيرهم والذي غالب نغضي فيرهم حوية وأهل كتاب وحانا كأتكادي وقت ذات لما لديه جري فارس أياك أتكادي هنا يقول أهل كتاب هينو وحاوية أثنان عبود جرى وحنا المجهوسة هايين أرنتا سا مركا وحاوية كفار مكا أي كفر حين مركا سي مسلمين توحي كيلا دين أنقو نوانو إن كاف تانينا سيدة فارس أي هوم وغزاء تكاكي مركا هذا هوم كو حاوية اسم قبيلة وي قبيلة مكا عيد وي جد أو مركا سي كسو آساسا تي مي عيسى أيال غمك عابي أولا به جري هوم ابن عيسى ابن إسحاق ابن إبراهيم إذا كتبت في ربع قرآيان مركة عدة وحوية غيرهم لمن كاسيها هايين أو أهل كتاب كايئها هايين مركة عدة سورة وحوية هدي لقوها مؤ فأبوكت إستوابه أي مارة فيها إكسو دكتي أمدت وحوية أسباب كاستواب كمدة أو قارهان آيادة عدة أوه رئيسة وحاجر سي لمنك اللي إذا فارس إيا روم أياد دقال أولا حيي لمنك مشركين تاهاي أو جوب جري مكو إنتا رسول كان عليه السلام مكو سكها جرين مسلمين كلين هل كأساس حقوق لهين المشركين تو وحي أهاين إني جعلاين إن فارس أي أساسي هم كأساس وعيق وحي تاغير وهاين لمنك اللي إذا هير فارس أي ماركيا تاغير وهاين معايا لفارس وحي أتاقير هايين فارس وحي هاي مجهوس بي هايين أميين وي هايين مسلمين تنا وحي جعلاين إني أتكادان هم إني أتكادان وي فارس أتكادان وحين أتاقير هايين أهل كتاب بي هايين مرك من لديه جري كسرى أو أهل فارس بقر كود أهل أي جيش هو أصول جري خيرهم وحينا مرحوغة لغي أي لهذين علماء سيرة من لديه جري شهريزان أيو مرحوغة لغي قيصر إساقنا عيدم أيو صوت دري أو إساقنا بقر كهير هو مهاي وهنا مدحوغا ديغانين لديه جري بقنص لديه جري لبدي عيدم وحي كوكو المين نيشل إلى أذرعات إيا بصرة أو مركز أدنى شامة shaam meesha ugu dhow ardul carab ah iyo cajamta meesha iska galaan. Markaasa waxa weeye ruum ayaa laga adkaaday oo faris ay ka adkaadeen. Arrintaasaa muslimiintii maka joogta soo gaartay markaasay ay ka xanuunsadeen baareeyi. Arrintaas waxaa ku farxay kufaaru maka ku farxay, markaasay waxay muslimiinta ku dhaheen adinku waxaa tihiin saa sheeganaysaan ahlu kitaab. Nasaara ayaguna waxa weeye ahlu kitaab weeye, annagu umiyiin baa nahay, farisna waxa weeye umiyiin weeye, annaga walaalahaynine oo reer faris ahay waxay ka adkaadeen reer ruum. Waxa weeye annaguna haddaan idinla dagaalno waanu idinka adkaanaynaa sida nimankaasi nimankaa u adkaadeen. Markaasa aayadaha kan ilaahay soo dejiyey, aayadahan oo ka markii alla uu soo dejiyey waxaa aayadahan ilaahay ku cadaynayaa in waxa weeye ruum ay adkaa doonaan oo laga adkaa doono faris. Hadda qur-aanka ilaahay oo xaqa inta rumaysneedana ugu horeeya abubakar sidiiq saxaabada, abubakar sidiiq waa baxay baa layidhi markaasuu kufaaru maka u tegey. Kolkaasu wuxuu dhahay waxaad ku faraxdeen inay walaalihiin reer faris ahay raggaa taageeraysayn inay adkaadeen, waxba saha farxinow dhahay, ilaahayyaan ku dhaartaye ruum ayaa adkaa doono fariska adkaa doona. Arrintaasna waxaa noo sheegay rasuulkeenna ayaa noo sheegay salawaatullahi wasalaamu calayh. Markaasa waxaa u soo joogsaday ninkii faajirka ahay oo la dhihi jiray Ubay ibnu Khalaf Aljumaxi. Markaasuu wuxuu yihi been baad sheegtay Abubakarow. Abubakar isna waxa u dhahay adiga ayaa been badan u dhahay cadowgii ilaahayow. Hadalladaasay isku tuureen. Markaas ayuu Abubakar wuxuu dhahay waxaad noo samaysaa noo samay buu dhahay, qamaar noo samay buu dhahay. Waxa weeye aan qamaar aan sharad aan isu dhiganna meesha sharad aan isu dhigana u dhahay. Waxa weeye markaas intaan qamaarka aan la xariminay eeday oo saxiim uusanku soo degin ilaa aayadihii lagu xarimay qamaarka iyo khamrada waxaynu kusoo marnay suuratul maa'idee. Markaasay waxay sharad iskula dhigteen toban halaad oo waxa weeye Abubakar jahadiisa iyo toban halaad oo ninkan la yidhaahdo Ubay ibnu Khalaf jahadiisa. Marka Ubay waxa uu dhahay haddii ruum adkaato oy faris ka adkaato toban halaadaan ku siinaya Abubakar, haddii faris adkaatay ruum ka adkaatane adna tumanaad isiyeysaa, sidii bay markaasi heshiis ku gaarin. Laakiin waxa weeye waqtiga ayaa waxaa laga dhigay saddex sano ay ka dhigeen oo waxa weeye bilcigan ayaa markaasi fahamkiisa saas loo aqoonin. Abubakar Sidiiq markaasuu nabigu u yimid calayhi salaatu wasalaam arrinta buu u sheegay. Markaasuu nabigeenu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam sida waxa weeye anigu sidaas ma aanan sheegin buu dhahay nabigu. Waxaa kaa qaldan u dhahay Abubakarow bilciga, oo bilcigu waxa weeye saddex ilaa sagaal wuxuu u dhexeeya weeye. Ninkaas waxaa su-aalataa inaad u tagto in muddada laydiin dheereeyo oo muddada aada dheeraysatiin. Abubakar waa baxay baa la yidhi Ubay ayuu la kulmay. Markaasuu Ubay markuu Abubakar la kulmo waxa u dhahay waxaa laga yaabaa saan kuu arka Abubakarow inaad arrinta ka salaydo si qoomayso aad ka laaba doontid, waxa weeye shardigaan isla galnay. Markaasuu Abubakar mayow dhahay, kaalay buu dhahay waxa weeye waxaanu ziyaadinaynaa xoolaha waa la badinayaa, ajalkana waxa weeye waa kuu dheeraynayaa, waxaad ka yeesaa u dhahay boqol geela ka yeel, anigana boqolaan ka yeelaah. Muddadana waxaa laga dhigayaa sagaal sano. Nabiga calayhi salaatu wasalaam waa bilcig usoo fasiray. Marka sidaas ayay markaasi heshiis kula gaareen. Haddana boqol iyo boqol weeye. Marka waxaa la yidhi markii uu ogaaday ninka la yidhaahdo Ubay ibnu Khalaf, ninka la yidhaahdo Abubakar Sidiiq isagoo nabiga raacaya inuu maka ka baxaayo oo ka hijroonaayo ayuu ku dhigay baa la yidhi. Markaasuu wuxuu dhahay waxaan ka baqayaa Abubakarow inaad maka ka baxdo, waxaad ii samaysaa kafiil ii samay, ilaa sharadkii aan isula dhiganay ayaa meesha noo yaalay. Abubakar wuxuu kafiil uga dhigaalay wiilkiisa la dhihi jira Cabdullahi ibn Abibakar. Markii waxa weeye saas ayaa Abubakar markaas iyo rasuulkeenu ku hijroodeen. Waqtigana waa dhinay. Ubay ibnu Khalaf ayaa isna waxa u damcay baa la yidhi inuu u baxo dagaalka Uxudaa la yidhi, oo sanadkii saddexaad ee hijrada ah waxaa u yimid aliya Abubakar wiilkiisa oo markaas isagu maka joogay. Markaasuu ku dhigay markaas wuxuu dhahay kaa yeeli ma inaad baxdo, ilaa markaasi aad waxa weeye kafiil aad ii samaynaysid, hadhow haddii adiga aad kusoo dhimato dagaalkaas xoolihii isiinaayo. Markaasuu isna kafiilay u sameeyaa la yidhi. Ubay ibnu Khalaf dagaalka Uxudoo u baxay, markaasuu maka kusoo laabtay isagoo dhaawaca, dhaawicina waa ku dhintay. dhaawacaas weliba nabigeena calayhi salaatu wasalaam ayaa dhaawacay baa layidhi oo dagaalka ku jiray, markii waxaa weeye mubaarase oo ugu soo baxay arrintii markii ubay ibnu khalaf uu dhintay. waxaa arrintiiyaa simiday ruum ayaa waxay ka adkaadeen faarisa la yihi maalintii oo waxa weeye yowmul xudaybi eheedayo sanadkii lixaad ee hijrada markii la joogay weeye, oo haddana sanadkii toddobaad la gelaayey arrintaasaa dhacdaa la yidhi. marka waxaa la yidhi abubakar sidiiq wiilkiisii oo ahay cabdullaahi waxa weeye geeli faraha badnaay oo boqolka ahay ayuu maaragtay haw ka qaataa la yidhi ninkii kafiilka ugaga dhigay ubay ibnu khalaf. abubakar ayuu markaasuu geeli faraha ka saaray. marka abubakar sidiiq geeli waa soo kaxeeyey, markaasuu nabigu u keenay calayhi salaatu wasalaam. markaasuu nabigu waxau ku dhahay calayhi salaatu wasalaam xoolahan sadaqaysa u dhahay. xoolihii marka sidaas ahay abubakar sidiiq waa sadaqaysa, waa sadaqaysay boqolkii halaad waa sadaqaysay. marka hadda arrintaas ayaa ilaahay subxaanahu watacaala nooga waramaya. ilaahay markaa wuxuu yihi weliba si ruumu reer ruum waa laga qaalib noqdo, ilaahay waa laga adkaaday. fii adna alarli yow ilaahay arlada meesha ugugu dhow ayaa looga adkaaday. aqrabu arli ruum weeye ruum, ruum arladeeda meesha ugu dhow, faaris ugu dhow, jasiiradii meesha ay ku kulmaayeen labada jeish waa meesha hadda sheegayna waayo. ardulcarabna markaasi waxa weeye isagaga dhow yihiin. arladatan hadda waxay aheeda maaragtay ya urdun iyo falastiin meesha udhexaysa halkaasay eedaa layidhi. wahum ayaguna ayuu dhi ilaahay reer ruum min bacdi qalabihim qaalib ahaanshadooda bacdigeeda udhi ilaahay markii laga adkaado bacdigeeda sayaqlibuuna way qaalib noqon doonaan oo faarisay ka adkaan doonaan fii bilci siniina sanayaalo oo dhowra dhexdooda udhi ilaahay sanayaalo oo dhowra dhexdooda ayagooga adkaan doonaan weyi. marka saa horuu soo sheegnay labadii ciidan waxay kulmeen sanadkii toddobaad oo waxa weeye hijrada bilowgiisii ayay kulmeen. markaasaa waxay ruum faaris ka adkaatay. ilaahay markaa wuxuu yihi subxaanahu watacaala lillaahi alla ayuu u sugnaaday alamru amarkii udhi ilaahay min qabl hor iyo min bacdu gadaal udhi ilaahay. lillaahi alla ayuu u sugnaaday alamru amarka min qabl hor ayuu dhi ilaahay markii hore oo faarisay adkaahaysa weeye iyo wa min bacdu gadaal. markaan waxa weeye ruum ay adkaanayaan ilaahay labadaba alla ayaa amarka u sugnaaday subxaanahu watacaala, oo arrintaas awooddaas ilaahay subxaanahu watacaala ayaa iska leh. marka qolada horena marka hore qalabada ilaahay yaa siiyey, markaan kalena qoladaasan qalabada ilaahay yaa subxaanahu watacaala ayaa siiyaalay. waa amar ilaahay subxaanahu watacaala iyo iraadada alle oo alla uu doonay arrintaas subxaanahu watacaala. wa yooma idin maalintaas ow dha ilaahay maalinta waxa weeye reer ruum ay adkaadaan. wa yooma idin maalintaas ayaa yafraxu lmu'minuuna mu'miniintu ay farxi doonaan ow ilaahay. markii waxa weeye reer ruum ay adkaadaan oy ka adkaadaan faaris, maalintaas ayaa mu'miniintu farxi doonaan ow ilaahay. wa yooma idin maalintaas ow dha ilaahay ayaa yafraxu lmu'minuuna mu'miniintu ay farxi doonaan ow ilaahay. binasrillaahi ilaahay nasrigiisa ayay ku farxi doonaan. ilaahay subxaanahu watacaala uga gargaara faaris uga gargaaray. arrintu way dhacday, muslimiinta way ku farxeen baa layidhi. maalintii markaasi waxa weeye ay dhacaysane way ogaadeen baa layidhi, oo waxay ahayd baa layidhi maalintii beder ayaa sheeg jibriil nabiga calayhi salaatu wasalaam oo arrintaas u sheegay. markaasayba halkaasayba faraxa ka bilaabeenba oo way ku tashanayeen mu'miniintu in waxa weeye ay qaalib noqon doonaan ruum, oo markaasi sidaas ay ku farxi doonaan. wa yooma idin maalintaasow dha ilaahay yafraxu lmu'minuuna mu'miniintu way farxi doonaan ow dha ilaahay binasrillaahi ilaahay gargaarkiisa ay ku farxi doonaan. ilaahay nasrigiisa ayay ku farxi doonaan. yansuru alla waa u gargaaraya hau dhahay alla subxaanahu watacaala man yashaau ruuxa ou doono ilaahay waa u gargaaraya. yansuru alla waa u gargaaraya man yashaau ruuxa ou doono inuu u gargaaro. wa huwa allana alcasiisu allihii qaaliba weeye alraxiimu allihii naxariisa weeye. wa huwa alla udha ilaahay alcasiisu allihii qaaliba weeye ilaahay, oo markaasi cid ka hor imaan kartaahay aysan jirin. alraxiimu allihii naxariisa weeye alla subxaanahu watacaala oo mu'miniinta u naxariisa. wacd allaahi ilaahay yabahiisi weeye udha ilaahay waa masdar oo markaasi min allafdi bificlihi laga bedelaayo. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wacd allaahi ilaahay yabuhiisi weeye laa yukhlifu llahu allana guub yeeli maayo wacdahu yabohiisa guub yeeli maayo. laa yukhlifu llahu alla guub yeeli maayo wacdahu yabohiisa, oo wixii ilaahay uu yabooho sidau u yabooha ilaahay u fulinaya. ilaahay wuxuu yaboohay inay gargaarsan doonaan oo ay nasr helayaan reer ruumo ay ka adkaan doonaan faris. arrintaas marka waxay aheeday nasri bay aheed. nasrigaas waxaa ka horreeya wacdigii ilaahay uu yaboohay uu dhahay ulibati ruumu fii ama ahli oo min bacdi qalabihim sayaxduruuna uu dhahay. markii laga adkaado bacdigeeda ayay iyaguna adkaan doonaan. taas marka wacdi ilaahay weeye. marka alla wuxuu dhahay laa yukhlifu llahu alla guud yeeli maayo oo kama baxaayo weeye wacdahu yaboohiisa ka bixi maayo. walaakina akara naasi dadka badankooda ka dhahay ilaahi subxaanahu watacaala kufaaru maka iyo keyrkoodu laa yaclamuuna sidaas ma ogsoona ilaahi subxaanahu watacaala wacdiga uu yaboohay nasrigiisa inuu saas u dhacaayo ma garanayaan dadka akhariyadooda. hadda kufaaru makaa la yidhi laakiin waxa weeye akhtariyadu mar walba ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu yaboohay ma garanayaan. maxaa yeele jaahiliin bay ka yihiin, ma fikirayaan, ma cibro qaadanayaan. marka hadda aktarunaas maxay garanayaan? dadka aktariyadiisa oo koonkan ku nool maxay garanayaan? yaclamuuna waxay garanayaan u dhi ilaahay daahiran mid muuqda oo min alxayaati nolosha xaggeed ahaaday adduunyaa uu dhow. dadka aktariyadoodu waxay garanayaan macaayista ayay garanayaan, waxyaabaha nolosha adduunyo tijaarada iyo zaraacada iyo wax dhisidda iyo wax talaalidda iyo waxyaabahaas nidaamu dunya ayaa dadka aktariyadooda ay ka saayaan. laakiin nidaamkan kaleentood oo ukhrawiga ah oo ilaahay xaggiisa wax laga ogaadaa dadka in aqaliya ayaa garanaysa weeye. yaclamuuna waxay garanayaan u ilaahay daahiran mid muuqda oo min alxayaati nolosha kamid a adduunyaa oo dhow. marka hadda intaas ayay garanayaan dadka aktarkoodu nolosha adduunyay ka saayaan, say wax u qabsanahayeen, oy u noolaalahayeen way garanayaan. laakiin arrintaas ma garanayaan wacdiga ilaahay iyo wax ku tacalluqa umuurahaas ma ka saayaan u dha ilaahay. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala wahum ayagu haddana can ilaakhirati aakhirada u dha ilaahay hum ayagu qaasiluuna kuwa halmaansan weeye. meeshaan waxaa kale waa la xaalay karaa wal xaala u dha ilaahay hum ayaguna can ilaakhirati aakhirada hum ayagu ta'kiid weeye qaasiluuna kuwa halmaansan yihiin. aakhiradina way halmaansan yihiin, adduunyada way ka saayaan oo say u noolaalahayeen wax u qabsanahayeen nolosha nooc kasta ahaatee way ka saayaan ud ilaahay. isla markaasina aakhiradii qaafiriinay ka yihiin ma xasuustaan wey. saas weeye maxaa yeele dadka aksariyadooda adduunkan waad arkaysaa kufaar iyo muslimiinba waxa weeye nolosha adduunyaday ka saayeen sida badan. ilaahay markaa wuxuu yihi subxaanahu watacaala awalam yatafakaruu miyaysan fikfikirin ud ilaahay fii anfusihim naftooda miyaysan ka fikfikirin. si waxa weeye qaflada ay ugaga laabtaan maxaa yeele fikir la-aantiisa qaflada laga laaban maayo. waxaa shardiya qofka horta inuu fikiraa awalam yatafakaruu hamsadaadu shay maxduufay gelaysaa wowduna waa ku cadfan tahayo waxaa la leeyahay ilaahay wuxuu ka wadaa la yidhi acamuu walam yatafakaruu ma indhabeeleen ma fikirayaan miyaa. awalam yatafakaruu miyaysan fikfikirin ud ilaahay fii anfusihim naftooda miyaysan ka fikirin ud ilaahay naftooda miyaysan ka fikirin buu dhahay ilaahi subxaanahu watacaala. maa khalaqa allaahu alla inuusan abuurin assamaawaati samaawaadka iyo wal arda arlada iyo wamaa fii baynahumaa samaawaadkii arlada u dhexeeya ilaa bilxaqi xaqnimo mooye iyo wa ajalin ajal mooyaane ajalkaasoo musaman oo la magacaabay oo haddii uu dhammaado adduunyadan ay dhammaahaysa iyaduna. miyaysan naftooda ka fikirin ud ilaahay. maa khalaqa allaahu alla inuusan abuurin assamaawaati samaawaadka iyo wal arda arlada iyo wamaa fii baynahumaa samaawaadkii arlada u dhexeeya ilaa bilxaqi xaqnimo weeye. ilaahay xaq buu ku abuuray, cabas ilaahay uma abuurin. waxa weeye aayad ilaahay weeye oo la doonaayo in qudrada alle iyo waxdaaniyada alle loo daliishado iyo wa ajalin ajal u dha ilaahay ajalkaasoo musama la magacaabay. ajalkaa musamaha waxa weeye ajal haddii uu dhammaado samaawaadkan iyo arradan iyo koonkan wixii jooga ay dhammaanayaan. sidaas ayaa waxa weeye loo abuura maayayaani in layska hoos joogo biduuni tafakur wa biduuni tadabur ma ahan arrinta. waa in la xasuustaa inay aayaad ilaahay ay yihiin. wa ina kasiiran wax badan ud ilaahay oo min annaasi dadka kamid a wax badan oo dadka kamid a ud ilaahay billiqaa'i rabbihim rabbigooda la kulankiisa ud ilaahay lakaafiruuna kuwa ku kufrinaayo wey. wa ina kasiiran wax badan ud ilaahay oo min annaasi dadka kamid a biliqaa'i rabbihim rabbigooda liqihiisa la kulankiisa lakaafiruuna kuwa ku kufrinaayo wey. ma rumaynayaan bacsiga oo bacdalmowda ma rumaynaan ud ilaahay subxaanahu watacaala. marka haddana dadka aktariyadoodu liqaha ilaahay way ku kufrinayaan gaaleyhi hududka ahlu maka uu leeyahay, laakiin waxa weeye ahlu maka waktigaasay ahaaday. adduunka mar walba way soconaysaaho aayaddi ilaahay sidau ku tilmaamay ayaa mar walba caalamka saaraanaysa, oo dadka waxa weeye afsariyadiisu liqaha ilaahay ma rumaysna. taasayna arrintii ku soconaysaa. wa ina kaiiran wax badanow dha ilaahay, oo min annaasi dadka kamid ahu ilaahay biliqaa'i rabbihim rabbigooda la kulankiisa la kaafiruuna kuwa ku kufrinaa weeye, baxsiga ma rumaynayaan oo bacda almowdha laga wadaa ma rumaysna. ilaahay subxaanahu watacaala noloshaan hadda ay nool yihiin nolol inay ka dambaynayso oo la isxisaabaayo wixii adduunyadan lagu sameeyey kuma ma rumaysna udha ilaahay. awalam yasiiruu miyaynan socono udha ilaahay fil ardi dhulka dhexdiisa, oo fayanduruu ay fiiriyaan kayfa siday kaana ahaatay caaqibatu ladiina kuwii cirikoodi min qablihim ayaa ka horreeyey. waxaa laga dalbayaa qolooyinkaas kufaarta oo ilaahay qudradiisa waxdaaniyadiisa inkiraaya inay la yimaadaan nadariyad ay la yimaadaan oo ay fikiraan ayaa laga dalbayaa. maxaa yeele haddii waxa weeye aysan nadariya la imaanin waxba usuurta geli maayan waxna fahmi maayaan. awalam yasiirada marka waxay ku cadfan tahay jumladii awalam yatafakaru weeye, waa cadfu sabab calaa mutabi baa la yidhaha. maxaa yeele sayrku waa sababuni tafakura leeyey, socodku waxa weeye sabab wuxuu u noqdaa tafakurka weeye. markaasuu dhahay allah subxaanahu watacaala awalam yasiiruu miyaynan soconowdha ilaahay fil ardi dhulka dhexdiisa miyayna ku soconin, oo fayanduruu ay fiiriyaan nadra ictibaarin weeye fiilo oo lagu cibro qaataa la doonayaa, oo fayanduruu ay fiiriyaan kayfa siday kaana ahaatay caaqibatu ladiina kuwi cirigtoodi min qablihim ayaa ku horreeya ummada ah weeye, halaagii la halaaga weeye markay rususha ilaahay geeniyeen. marka hadda ummadihii ka horreeyey kufaaru mako iyo ummatu maxamed oo dhanba ayaa ilaahay noo tilmaamayaa kaanuu waxay ahaadeen owdha ilaahay ummadahaas horo ashadda kuwa daran owdha ilaahay minhum kuwaan xaggooda quwatan kuwada ka daran, kaanuu waxay ahaadeen ow ilaahay ashadda kuwa daran minhum kuwaan xaggooda quwatan kuwada ka daran awoodda ka daran weeye. sida reer caadiya reer samuud oo kaleentood awood badan bay lahaayeenoo xagga markaasi jismiga ah. haddana alla wuxuu yihi wa asaaruu waxay saameeyeen al-arla arlada ayay saameeyeen ow ilaahay, wa asaaruu waxay saameeyeen ow ilaahay subxaana watacaala al-arla arlada ayay saameeyeen. macnaha waxaa laga wadaa arlada way beereen wayna gedgediyeen ayagoo zarci iyo markaasi qarsi intaba ku samaynaayo. wa asaaruu way saameeyeen ow ilaahay al-arla arlada ayay saameeyeen ow ilaahay, wa camaruuha arlada way camireen aksara mimaa fii wax ka badan camaruuha kuwan ay camireen, wa camaruuha arlada way camireen ow ilaahay aksara mimaa fii wax ka badan ow ilaahay camaruuha kuwan ay camireen. oo adduunyada tan dad waxaa soo joogay aada iyo aada ugu soo intifaacay oo wax weyn oo markaasi cimaarooyin iyo waxa weeye wax badan oo adduunyaha horumara sameeyey, sida hadda waxa weeye ay yihiin ummatu maxamed si ka daran wax u sameeyey, isla markaasina waxa weeye hadday alle iyo rusushiisa ay beeniyeen alla waa ahlaaday subxaana watacaala. wa jaa'atum waxay ula timid owdha ilaahay rusuluhum rusushoodi bilbayinaati aayada cadcad, wa jaa'atum waxay ula timid owdha ilaahay rusuluhum ama rusuluhum rusushoodi bilbayinaati aayada cadcad, markaasi aayadihii bay qori waayeen oy rumay waayeen bal waa beeniyeen. arrintaas marka markay dhacday ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala famaa kaana allaahu alla ma uusan ahaanin liyadlimahum kii dulmiya, ilaahay halaag kuma dulmin bikayri jarmin ilaahay ma uusan halaagin. wamaa kaana allaahu alla ma uusan ahaanin buu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala liyadlimahum kii dulmiya, ilaahay ma uusan ahaanin. oo macnaha halaagii ku dhacay dulmi min allaahi uga yimid maahan, walaakin kalkeeda kaanuu waxay ahaadeen owdha ilaahay anfusahum naftooda yadlimuuna kuwa dulmiya, walaakin kalkeeda ayuu dhi ilaahay kaanuu waxay ahaadeen anfusahum naftooda yadlimuuna kuwa dulmiya, ayaga ayaa naftooda dulmiya u dhi ilahay subxaana watacaala, waxayna ku dulmiyeen rususha ilaahay oo loo soo diray ayay beeniyeen u ilaahay. mar haddii ilaahay rusushiisa ay beeniyeen sidaasay daalimiin ku noqdeen, sidaasayna waxay ku mutaysteen ilaa cadaabo ayay ku mutaysteen. marka hadda ilaahay wuxuu leeyahay subxaana watacaala qoladasan kufaaru maka iyo wixii ka dambeeyey ummati maxamed oo kufaara kufaaru haadihi lumma, waxaa ilaahay leeyahay haddii waxa weeye arrinta ay ahaayeen ay ka noqon waayaan oo waddada qoladaas ay qaadaan kufaarta, ayagana wixii qabsaday ayaa qabsanaya. marka waxay arrintaas u tahay qolooyinka kufaarta ay waciid u tahay. suma bacdi yadowdha ilaahay kaana waxay ahaatay caaqibatu ladiina kuwii cirigtoodi asaa uu xumaan falay asuu aa xumaan ayay ahaatay, waa tanis اأصلع weye الأقدح weye waa خبر كان weye markii caaqibada la rafciyo weye amba waa اسمu كان la yidhi hadii caaqibada la nasbiyo caaqibatu iyo caaqibata la yidhaahdo weye ثuma bacdiyadow ilaahay kaana waxay ahaatay ayuu dhahay alla subحaanaه وataعaalى caaqibatu اladiina kuwa celisoodi asaa uu xumaanta falay asuu a xumaan ayay ahaatay kuwii xumaanta sameeyey celisoodii xumaanay noqotay in ilaahay subحaanaه وataعaalى adunyada uu ku duleeyo wax kasta oo xumaan samaynayane ciribkooda xumaan iyo duli bay noqonaysaa biankadabuu ay beeniyeen sababkeeda ayaana ciribtooda xumaano ku ahaatowdha ilaahay biaayaati ilaahay aayaadkiisa ankadabuu biankadabuu ay beeniyeen owdha ilaahay biaayaati illahi ilaahay aayaadkiisa ay beeniyeen oo wakaanuu ay ahaadeen bihaa aayaadkaasowdha ilaahay yastahzi'uuna kuwa ku jeesjeesta ay ahaadeen oo wakaanuu ay ahaadeen bihaa aayaadka yastahzi'uuna kuwa ku jeesjeesta arrintaasaa marka waxay uga timiday in macnaha ciribtooda ay xumaan noqoto haddii aayaadka ilaahay oo rususha laga soo diray ay beeniyeen waxay noqotay oo ay ku jeesjeeseen in cirib xun ay ku dhacdo ayay markaasaa meesha ka timid ilaahay marka waxa weeye waa sidaas qofkii aayaadka ilaahay rumay waaye oo ku jeesjeesa ciribtiisu way xumaanaysaa sidaas ayaana markaasi waxa weeye caaqibo xun ayuu yeelanayaa qofkii aayaadka ilaahay rumeeya oo waxa weeye aayaadka ilaahay jeclaada asagana waxa weeye ciribtiisu caaqibo xasan ayay noqonaysaaho dadka ayaaba labadaas qaybood ah marka casharkeena intaasuu ku egyahay wallah subxaanah wa taala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu bismi illahi raxmaan iraxiim casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda toban iyo saddexaad oo suuratu ruum kamid ah ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo waramay casharkeena aadi ugu dambeeyey nimankii waxaa weeye kufaarta ahay oo xumaanta sameeyey in ilaahay uu yidhi subxaanahu watacaala kuwa waxau dhahay ilaahay subxaanahu watacaala xumaanta sameeyey ciribkooda waxay ahaanaysaa xumaan ayuu dhahay ilaahay waxaana ku ahaanaysaa inay aayaadka ilaahay ay beeniyeen oo waxa weeye ay ku jeesjeeseen sidaas ayaa xumaano ay ku ahaanaysaa ilaahay halkan wuxuu nooga sheegayaa dhowr aayadood oo ilaahay qudradiisa iyo waxdaaniisa tusaalaynaayo allahu allahu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala yabda'u alkhalqa khalqiga kan bilaabaayo weeye allahu allahu dhahay ilaahay yabda'u alkhalqa khalqiga kan bilaabaayo weeye ilaahay subxaanahu watacaala abuurka dadka ayuu bilaabayaa oo cadam ayuu ka bilaabayaa suma bacdiyada yuciiduha alla waa soo celinayaa bacda khalqihim weeye abuurkooda kabacdi ayaa ilaahay soo celinayaa allahu allahu dha ilaahay yabda'u alkhalqa khalqiga kan bilaabaayo weeye suma bacdiyada yuciiduha alla kan soo celinaayo weeye marka ay dhintaan bacdigooda ayaa ilaahay soo celinayaa ilaahay subxaanahu watacaala markay dhintaan ka bacdi ayuu soo celinayaa suma bacdiyadowdha ilaahay subxaanahu watacaala ilayhi ilallahi ilaahay xaggiisa ayaa turjacuuna laydiin celinayaa suma bacdiyadowdha ilaahay ilayhi ilallahi ilaahay xaggiisa ayaa turjacuuna laydiin celinayaa marka meeshaan iltifaadaa ku jiro kadaab ayaa markaasaa loo iltifaaday haddii kaleentood qirada oo markaas ya-da la akrinaayo suma bacdiyadowdha ilaahay subxaanahu watacaala ilayhi ilallahi ilaahay xaggiisa ayaa yurjacuuna khalqiga loo celinayaa oo maalinta qiyaamo markii waxaa weeye bacsiga loo soo bixiyo ayaa waxaa weeye la xisaabayaahoo maxkamadii ilaahay ayaa la geynayaa wa yowma maalimowdha ilaahay taquumu saacatu saacaddu ay qumayso yublisu lmujrimuuna mujrimiintu way quusanayaan owdha ilaahay wa yowma maalimowdha ilaahay subxaanahu watacaala taquumu saacatu saacaddu ay qumayso owdha ilaahay yublisu lmujrimuuna mujrimiintu way quusanayaan macnaha waxaa laga wadaa yaskutu lmushrikuuna mushrikiintu way aamusayaan maxaa yeele xujadooda ayaa go-aysa weeye way aamusayaan oo xujadooda ayaa go-aysa weeye wax xuja oo markaasi maalintaas ay helayaan oo markaasi wax anfacaysana ma jirto weeye walam yakun u ahaan mayso udha ilaahay lahum ayaga min shurakaa'ihim shurakadooda xaggooda udha ilaahay shufacaa'u kuwa u shafeeca walam yakun u ahaan mayso ey laa yakuuna weeye lahum mushrikiinta udha ilaahay min shurakaa'in shurakadooda waxa weeye waxa ilaahay ay garab dhigeen oo asnaamta say ugu shafeecaan alla ay u garab dhigeen uga ahaan maayaan oo kama helayaan buu dha ilaahay shufacaa'u kuwa u shafeeca wa kaanuu waxayna ahaanayaan udha ilaahay mushrikiintu bishurakaa'in shurakadooda kaafiriina kuwa ku kufri ay ahaanayaan wa kaanuu waxay ahaanayaan u ilaahay bishurakaa'in shurakadooda kaafiriina kuwa ku kufriya متبرئين منهم وهي كوى كبير نقض أي هانيان وكانوا وحي أهانيان الإلهي بشركائهم شركاء ضو الإلهي كافرين كوى الدير أي أهانيان فكما لم تستيامه وحبا مركاسي وحاوية هم أنفعيان ويلو الدير أيانو وحاوية ما لم تسمع القرآنيان وكانوا وحي أهانيان الإلهي بشركائهم شركاء ضو وكانوا وحي أهانيان الإلهي كافرين كوى كفرية بشركائهم شركاء ضو وشركاته هذه مركة قيامة للجارة ويسبير النقونة يعني. ويوم ما لم يدعنا الله سبحانه وتعالى تقوم الساعة ساعد ويقوم عيسو يوم إذن ما لم تأصول إلهي يتفرقون ويترسقا ينو إلهي مؤمنين يكفارتو ويترسقا ينو ويوم ما لم يدعنا الله سبحانه وتعالى تقوم الساعة ساعد ويقوم عيسو إلهي ما لم تساعد قيامة يقومتو يوم إذن ما لم تأصول يوم إذن تأصول بتأكيد لي يتفرقون ويتلتقايا خلايقه مؤمنين يكفار ويتلتقايا هو على خلاصار ياهو فريقنا نارسا يوجليا فريقنا جمد يوجليا معايير إلهي وحوله دونا وامتاز اليوم أيها المسلمون مسلمية هو قصة أعمى مؤمنين كأيها اللي هذا إلهي وحوله فريق في الجنة وفريق في السعير والله فريق وي فريقنا وحوله جمد يوجليا فريقنا وحيجليا نارسا سعيرا لإلهي مرك الله يقول سبحانه وتعالى ما لم تأتيه كالسلع يعني هذا مرك إلا وفرق أي نقضان فرق أول بصير أي أهانة يسو أي إلهي موضوع هميا الله يقول سبحانه وتعالى فأما الذين قوة آمنوه بيوم إلهي وهو عملوه عمل فري الصالحات أعماش صوصوبا فهم أيضوا في غولة بير لحيات أي أهانة يعني يخبرون هو لما موسى أي أهانة يعني بس كمؤمنين تأمال كل إلهي موضوع هميا سبحانه وتعالى فأما الذين قوة يودا الله سبحانه وتعالى آمنوكم به وهو عملوا عمل فلي الصالحات أعماش صوصوبا فهم أيوه أيوه إله سبحانه وتعالى في غولة بيرد حيث إهانة فوضا سوحوية جمد ولي يخبرون قول ما موسى أيوه يقول فرح جينا أما هو السحى عليك فهو يخبرون حالهين وإلهي هو ما رسي لفرح جينا يولا كرامينا وهو يكون معيسان عيان ما تشتهيه الأنفسه وتلاذي لعينه وحي الله نبقى يشتهيته عنده هنا يكون معان سلام أيه ما رفيا قفرها يعني وهل وريي وهل يرجمد بحجادة وهل كي يلجيره هو مركاسي قنبلا يلا إسكاله هو مركاسي سلاء مركي وحوي أهل جونا أي دوان من وحد جيسان إلهي الضبيل أيو صادر يا عشده سيس مركاسي أشجار ساسي خدا أيسا وهي دقاجين أيسا أتراس ساس أصوات أو حوية أهل الدين هذا يمغل الحيين أي دمال حيين فرحب بأدمال حيين أي مركاتين يشد فيه الحيين ألا مركاته سبحانه وتعالى فهم أيضا في غولة بير أي إهانيا يخبرون كل ما موسى أي إهانيا أن بس اللي فرح جلنا هو سوى حوية وفرقة المؤمنين إذن إله يقولون الله سبحانه وتعالى ويك لسجع يا مالين فقيامه فريق أو مركات المؤمنين فسرعتوه مآل كله وَمَنْ الَّذِينَ قُوا عَيُودَهِ أَلَّا تَقْرُوكُ فِيهِ فهو كذبوا بين آياتنا آيات كين قرآن كار إيه واللقاء الآخرة آخرة لكل انتار وبحث إيه غير كين لغل كل مايه وَمَنْ الَّذِينَ قُوا تَفَرُوكُ فِيهُ إِلَهِ وكذبوا بين آياتنا آيات كين قرآن كار إيه واللقاء الآخرة آخرة لكل انتار إلهي سبحانه وتعالى بحث إيه غير كين لغل كل مايه فأولئك قوا سول إلهي محلرون سهر مرك والحاضرين أيوي في العذاب عذاب الإحليس فأولئك قوة صول إله سبحانه وتعالى في العذاب عذاب الإحليس أيا محلرون الله حاضرنا يا عذاب أيا لك حاضرنا يا قوة صول إله فسبحان الله يود إلهي صدق الله وي ألن نشهد إلهي حين قرص تمسون أذكر بيسان إيسان يو حين قرص تسبحون أدواب ريسان إيسان إلهي ولو الله حاصونا لي الحمد حمد لأيا أصونا لي في السماوات السماوات أوصوا ناري إيه والأهل أخرضوا الإلهي واعتراض معنوه نوح ويه سماوات في أهلها أهل كودة يا إلهي سحن ديني وأشياء تانا مرك وحيطاع فانتاي حين تنسون ويه مرك وحانا ليه الماشا وحالوي ساريا ثلاث وحصر هذه تسليق للجده وأشياء قلب كين إلهي نزهوا لإلهي سبحانه وتعالى إيه وحين قورسة تظهرون أدهورتان يتينوا الإلهي أصل تسبيح لأن سيدة دوالغو معنيكرا وهذا أوقادة إن إلهي لنسره أيالا يسكبال بيالا بيكرا haddii kalentood waxaa laga dhigi karaa shanta salaadood ayaa laga dhigi karaa. ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala fa subxaana allahi ey sabbixu llaha weeye ilaahay subxaana watacaala ku dukadood ilaahay oo tasbiixda markaasi laga dhigo salaada laga dhigo weye. aayaddaa marka waxay munaasab u tahay la yidhi aayadda hadda aynu kasoo baxayna. ilaahay markuu xusay subxaana watacaala marka hore inuu khalqi dhab ugu tahay la yidhi aayadda hadda aynu kasoo baxay. khalqiguna waxa weeye ay laba fariiq noqonayaan qiyaama markii la gaaro, fariiq jannada gelaayo iyo fariiq saqiira gelaayo. alla meeshaan wuxuu xusayaa inuu ka nasahan yahay naqaa'is uu ka nasahan yahay, wuxuuna ishaarayaa ilaahay tasbiixdiisu iyo taxmiidiisu inay laba wasiilo ay yihiin oo markaasi looga korayo cadaabka ilaahay iyo daaru sawaab in markaasi waxa weeye lagu gaarayo lagu degaayo. alla markaa wuxuu dhahay subxaana watacaala fa subxaana allah, subxaantu waa masal macnaha sabbixu llaha weeye ilaahay u dukadowdha ilaahay, xiina goorta tudkuuna aada gaaladaysanaysiin. macnaha waxaa laga wadaa haa la yidhi tadkuluuna fi lmasaa'i, saasuu jahaliintu leeyay galabta aada gelaysaan. marka meeshaas waxaa ku jirta laba salaadood, maqribka iyo cishaha ayaa loola jeedaa. wa xiina goortiina alla u dukadowdha ilaahay tuslixuuna aada waa beriisanaysiin, macnaha waxa weeye marka aada gelaysaan sabaax aada gelaysaan, meeshaasna waxaa ku jira salaada la yidhaha salaatu subxu wey. marka walow alxamdu fi samaawaati waalardidaanu waxa weeye jumla muctarila weeye oo waxa weeye macduubka iyo macduubka calayhi kala dhex gashay. walahu alla ayuu usugnaadow dha ilaahi subxaana watacaala alxamdu xamdigi fi samaawaati samaawaatka dhexdood ahaada iyo waalard ahadood ilaahay. wa cashiyanow dha ilaahay galabtiina alla u dukada weeye, waxay noqonaysaa salaatu lcasr weeye. wa xiina goortiina alla u dukadow dha ilaahay tudhiruuna aada duhursanaysiin oo waqtiga maqti dahiirada aada gelaysaan weeye, waxaa meeshaasna ku sugan salaatu duhur ayaa ku sugan. marka sidaas ayaa shanti salaadood ayaa loogu fasiri karaa tasbiixda haddii awqaadaas markaasi waxa weye lala xiriiriyo. yukhriju alla waa soo bixina hawdha ilaahay alxaya midka nool min almayiti mid intou ka soo bixinaya, wa yukhriju alla waa soo bixinaya almayita maydow soo bixinaya min alxayi mid nool ayuu ka soo bixinaya. wa yuxyi alarla arlada alla waa nooleynaya bacda mowtiha dhimashadeeda ka bacdi. weli waxaa noo socda markaasi aayadihii ilaahay qudradiisa waxdaaniyta tusaalaynahay. alla wuxuu yihi subxaana watacaala yukhriju alla waa soo bixinaya alxaya midka xayi ahoo nool min almayiti ama min almayti mid intou ka soo bixinaya. masalanba waxa weeye insaanka bani aadamka waxaa laga soo bixinayaa mani nusfo candhuufaa laga soo bixinayaa. candhuuftu waa salmayid oo kalentood, inkastoo waxa weeye xayawaanaatu lmanawiya ay ku jiraan oo xasaas iska leh iyo daa'irka shimbirka oo ukun laga soo bixinaayo. wa yukhriju alla kan soo bixinaa weeye u dha ilaahay almayita midka meydka ahoo dhintayne min alxayi mid noosa soo bixinaya, fii cabdigeedi weeyo nutfadii candhuuf manidi iyo ukuntii ayaa waxaa laga soo bixinaya ayaa la soo bixinayaa. waxaa laga soo bixinayaa xayi oo insaanki iyo daa'irki ah weeye. wa yuxyii alla waa nooleynaya hawdha ilaahay alarda arlada ayuu nooleynayaa ilaahay subxaana watacaala. wa yuxyi alarda arlada ayuu ilaahay nooleynayaho arlada alla wuxuu ku nooleynayaa nabaad ayuu ku nooleynayaa bacda mowtiha dhimashadeeda ka bacdi. markii arladaadu ay indegto ilaahay madar uu keenayaa, markaasaa waxa weeye nabaad baa kasoo baxaya dhulkii markaas wuxuu noqonayaa dhul noolaada ayuu noqonayaa. wa kadalika sidaasoo kale u dha ilaahay ikhraajkaasoo kale sida arlada ina madar loogu keenay nabaad loogaga soo bixiyay oo uu ku noolaaday, wa kadalika sidaasoo kale u dha ilaahay ayaa tukhrajuuna laydinkaga soo bixinayaa hawda ilaahay quwaha laydinkaga soo bixinaya. wa kadalika sidaasoo kale ayaa tukhrajuuna laydin soo bixinaa uda ilaahay saasoo kale ayaa qubuuraha laydinkaga soo saaraya. wa min aayaatihi ilaahi aayaadkiisa waxaa kamid u dha haddana ilaahay oo tusaanaysa qudrada ilaahay subxaana watacaala waxdaaniyada alleh an khalaqakum alla inuu idinka abuuray min turaabin carai xaggeeda idinka abuuray. carra ayaa ilaahay idinka abuuray markii dhihi asalkeenni aadam ayaa loola jeedaa. meeshaan waxaa laga gudagelayaa jumlo in la sheego oo aayaad ah oo ilaahay waxdaaniyiisa tusaalaynaya subxaana watacaala. marka hadda waxaa la sheegayaa lafdiga aayadaha lix jeer ayaa la sheegayaa, waxayna ku dhammaanaysaa ilaahay qowlkiisa idaa antum takhrujuuna weeye, waxayna ka bilaabanaysaa insaanka abuurkiisa weeye. kabacdi waxaa lagu hejinayaa caalamka midka culuwiga iyo midka sufliga abuurkooda weeye, waxaana la ishaarayaa insaanku inuu yahay midka caalamka ku intifaacaya. aayadaha kan waxaa la yidhi xikmada ruuxusa ay waxay tahay si loogugu hanuuno, oo markaas si loogu hanuuno oo loo ogaado ilaahay subxaanahu watacaala inuu awood uu leeyahay waxaase ku hanuunaaya qofkii ilaahay daayadiisa u doona. xujana in lagu oogo kuwa aan hanuunaynin xujo lagu oogay xujo ay ku noqdaan weeye, maxaa yeele aayaadkan kowdigaaru waa xujo oo daahiraah oo muuqato weeye. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala wamin aayaatihi, ilaahay aayaadkiisa waxaa ka mid an khalaqakum, alla inuu idin abuuray min turaabin, cara xaggeeda idinka abuuray. khidaabku hadda bani aadamkiiya ilaahay la khidaabayaa, laakiin waxaa la fiirinayaa asalkeeni aadam abuurkii ilaahay subxaanahu watacaala uu abuuray. suma bacdiyadow dha ilaahay idaa waqigaas antum idinku basharun, bashar ayaatiin, bashar baad noqoteen oo dhiig leh oo hilib leh oo lafale oo seedala wax walba leh wey, iyadoo turaab laydinka abuuray ayaa intaasi idinku soo kulantay. suma bacdiyadow dha ilaahay idaa waqigaasow dha ilaahay antum idinku basharun, bashar ayaatiin, oo ilaahay bashar baad noqotay. suma ayaa meeshaan laga cabiray waxaa la ishaarayaa adwaarta insaanka oo markaasi dib u dhacday inay tahay marka hore inuu nutfo ahay, kabacdi calaqa ahay, kabacdi mulqa ahay, ilaa aakhiri adwaahii laga gaaray. kabacdina waxaa la keenay idaa oo fujaa'iya weeye, waxaa la ishaarayaa in markaasi waxa weeye adwaartaas waxa weeye inaan markaasi la kala saarin, iyo markaasi waxa weeye bashariyada waayo oon faasir uusan markaas kala dhex jirin weeye waayahay. marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala suma bacdiyada idaa waqigaas antum idinku basharun, bashar ayaatiino, bashar baad noqoteen, basharkaasoo tantakiruuna dhaqdhaqaaqaayo. suma idaa waqti suma bacdiyadow ilaahay idaa waqigaas antum idinku basharun, bashar ayaatiin, tantakiruun oo dhaqdhaqaaqaysiin, oo idaa ahlada ku dhaqdhaqaaqaayo. haddana alla wuxuu yihi wamin aayaatihi, ilaahay aayaadkiisa waxaa ka mid ah oo qudrada alle iyo waxdaaniyada alla tusaalaynaysa an khalaqa lakum, ilaahay inuu idinkaga abuuray min anfusikum, naftiina xaggeeda aswaajan, haween idinkaga abuuray. wamin aayaatihi, ilaahay aayaadkiisa waxaa ka mid a haddana an khalaqa lakum, alla inuu idinkaga abuuray min anfusikum, naftiina aswaajan, haween idinkaga abuuray. maxaa yeele haweenkii la abuuray xawa ayaa ugu abuuraysay, xawa ugu horeysay oo ilaahay qiyaska aadam uu ka abuuray. haweenka intooda taagantoodne nutfu rijaal wa nisaa ayaa laga abuuray, ragga shahwadooda iyo haweenka shahwadooda oo isu tegay ayaa laga abuuray weye. marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala ilaahay waxaa ka mida qudradiisa waxdaaniisa waxaa lagu aqoonsanayo an khalaqa lakum, in alla idinkaga abuuray min anfusikum, laftiina aswaajan, haween ilaahay idinkaga abuuray. haween baa ilaahay subxaanahu watacaala naftiina idinkaga abuuray, litaskunuu inaad xasisaan ou ilaahay ilayha haweenkaas aada u xasisaan ou ilaahay, ood uhel aad ka dhigatiin ou ilaahay. oo haweenku waxa weeye ragga markaasi uhel bay u yihiin, ayagana uhel baa loo yahay. litaskunuu inaad u xasisaan ou ilaahay ilayha haweenkaas xaqooda macnaha oo aa u dumantaanood waxa weeye aad soo jiidataan ayaa ilaahay subxaanahu watacaala idinkaga abuuray, uhel isu noqotaan weeye. marka sidaas ay tahay allah haddana wuxuu yihi subxaanahu watacaala wajacala baynakum, ilaahay dhexdiina wuxuu yeelay adinka iyo haweenkaba dhammaantiina mawaddatan, maxabo ayuu yeelay ilaahay, jacayl ayuu yeelay iyo waraxmatan naxariis, oo raggii haweenku way isjecel yihiin. wajacala allah wuxuu yeelay baynakum dhexdiina udha ilaahay mawaddatan, jacayl iyo waraxmatan naxariisa ilaahay yeelay oo markaasi idinka dhexaysa. mawaddatan iyo raxmadatan culimmadu waxyaabo badanay ku fasireen. culamadu fasiriinta qaar waxay yidhahdeen mawadada waxaa laga wadaa jimaaca, laga wadaa jacayl, raxmaduna waa owlaada ayaa la yidhi. qaar waxay yidhahdeen mawadadu waxa weeye almaxaba weeye, raxmaduna waxa weeye ashafaqa weeye, waa dhimrinta weeye. haddii marka culimmadu waxay yidhahdeen arrintan wax laga waayo oo ninka iyo naasta dhexdooda naxariis aysan oolin, isjacayl uusan oolin, ilan ilaahay wuxuu dhahay wajacala baynakum mawaddatan waraxma ayuu dhahaye, haddii laga waayo dhexdooda labadaasaa la yidhi, waxaa munaasab ay yidhahdeen culamaa ulislaam almufaaraqa weye, inay isfaaruqaan oo ninkan iyo naagtan ma haddaysan dhexdooda isjacaylnuna uusan oolin, naxariiso aysan oolin, noloshoodu nolol sharaf lama ahan weeye. waxaa markaasi khayr badan inay kala tagaana khayr badan, maxaa yeele ilaahay nolosha ragga iyo haweenka waxa ay ku qiimoobayso oy ku shaqaysanayso alla wuxuu ku sheegay in macnaha ragga iyo haweenka ay dhex taalo isjacayl iyo isu naxariisasho ayaa loo baahan yahay. haddii waxa weeye laga waayo labadooda, labada jaanibna waa laga doonaya, oo ragga iyo haweenka qof walba qofka kale inuu jeclaado oo u naxariiso ayaa la doonayaa. haddii waxa weeye labadaas laga waayane, waxa weeye noloshoodu nolol qiimala ma ahan inay kala tagaana u kheyr badan kuwaasa. ina fii dalika almadkuuri kaa lasoo sheega ud ilaahay la aayaatin aayado ayaa ku sugan liqoomin qoomna ugu sugan ud ilaahay oonkaasoo yatafakaruuna fisfikira ud ilaahay. ina fii dalika almadkuuri kaa lasoo sheega ud ilaahay la aayaatin aayado ayaa ku sugan liqoomin qoomna ugu sugan oonkaasoo yatafakaruuna fisfikira ud ilaahay. marka hadda waxaa la rabaa abuurtaas in la tadaburo oo ilaahay subxaanahu watacaala lagu shukriyo, allah subxaanahu watacaala lagu xasuusto. waana mushaaru ileyhi uu yahay ina fii dalika ilaahay u dhahay waxa lasoo sheegay oo abuurka waxa weeye laga abuuray dadka asalkeeni markii la yidhaha turaab laga abuuray, haween ayaga laga abuuray, naftooda looga abuuray, haddana waxa weeye la dhex dhigay isjacayl iyo isu naxariisasho la dhex dhigay. aayado ayaa ku sugan oo ilaahay dadka fikiraa u ilaahay oo taamulaya weeye ashaadaas weeye maxaa yaele dadku markay arrintaas ka fikiraan way ka cifro qaadanayaan, iimaankooda ayaa ku ziyaadayaa la yahaga. waxaan masal lahayn baa layihi qofku markuu fikiro abuurka ilaahay isaga uu abuuray oo ka abuuray mustacan ruuxa uu ka abuuray shay xaqiira oo qofkii meel uu ka gaaro iska dhaqaayo. haddana ilaahay wuxuu ka dhigay bashar oo maaragtay yeesta weya qof eg oo markaasi heybad iyo sharaf weye. ilaahay haddana wuxuu u yeelay zawjo ayuu uga yeelay jinsigiisa weeye. ilaahay zawjadiisa jinni kama dhigin, xayawaanak bahiimana kama dhigin, haddana dhexdooda ilaahay wuxuu yeelay maxabo ayuu yeelay iyo shafaqo isu kucinso. markii waxa weeye ee uu doono jamaaceedane ilaahay waa u diinaynaya haweentaas, markii jamaaceeda uu doonayo allah u qurxinaya. markaasuu dhexdooda wuxuu yeelayaa ilaahay lado ayuu yeelayaa. markii waxa weeye nutfadaasu ay ka tagtane ilaahay wuxuu dhexdooda yeelayaa raaxo ayuu yeelayaa. markaasuu ilaahay wuxuu ka abuurayaa bashar oo sawri ayuu haddana ka abuurayaa. intaasoo dhan ayay arrintu maraysaa weeye. oo markaasi loo baahan yahay waxyaabaha loo baahan in laga fikiro nimcada ilaahay ah. insaanku markaa hadduu arrintaas ka fikiro waxay sabab ugu noqonaysaa inuu waxa weeye macaarif uu helo oo macrifo uu yeesho, inuu ilaahay rabbiga abuuray nicigiisa uu ka edeb qaato. maxaa yeele culummada caarifiinta qaar ka mid ah waxay yidhaahdeen lada filjimaaci rubama kaanad min abwaabi lwusuul ila allahi tacaala. waxay yidhaahdeen culummada caarifiinta qaar ka mid ah jimaaca macaantiisa yidhaahdeen waxaa laga yaabaa in badan dhacday yidhaahdeen in abwaabta ay ka mid noqoto ilaahay subxaanahu watacaala rilihiisa lagu gaaro oo markaasi alla lagu xasuusto. waxaa kaloo ka mid a waxa weeye waxaa la weriyey rasuulkeena waa sow dhahay xubiba ilaya min dunyaakum salaasun aniga adduunyadiina waxaa layga jeclaysiiyey saddex annisaa haweenka iyo wadiyabu barafuunka wax carfaaya way jucilad qurata cayni fi salaati u dhahay. salaadana waxaa la yeelo u dhahay indhahayda qabuursigooda ayaa la yeelay. marka waxa weeye waxa nimcada ilaahay ah oo makhluuqaan la siiyey wax aadi aada u ballaaran oo weyn weeye, waxaana loo baahan yahay insaanku inuu arrintaas ka fikiraa ousan markaasi si markaasi qaflaa uusan ugu dhicin, si nimcada ilaahay subxaanahu watacaala ugu shukriya. haddana alla wuxuu dhahay wamin aayaati ilaahay aayaadkiisa waxaa ka mid a oo qudrada alla iyo waxdaanida lala tusaalaynaayo khalqu samaawaati samaawaatka abuuristooda iyo walarli arada abuuristeeda iyo wakhtilaafa alsinatikum luqooyinkiina iskhilaafkooda iyo wa alwaanikum midabyaasiina. ilahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wamin aayaati ilaahay aayaadkiisa waxaa ka mid a khalqu samaawaati samaawaatka abuurtooda iyo walarli arada abuurteeda iyo wakhtilaafu alsinatikum luqooyinkiina iskhilaafkooda. luqadii dadka waa iskhilaafsan tahay iyadoo aan xasr lahayn weeye carabiyo iyo cajamiyo labadaasaa loo kala qaadaa. cajamigiio markaas intaas oon laa xasra walaa cadada ah waxa weeye aan tiro lahaynin oon lasoo koobi karin u qaybsamahay weeye, iyo carabiga laftirkiisa oo isaguna qaybo kale ah weeye. marka taas waxay ka mid tahay ilaahay qudradiisa iyo awooddiisa isagoo dadkii xaweeye aadam iskala abuuray ayaa haddana ilaahay wuxuu u kala yeelay sifooyin kala duwan, waxaa kala duwan luqooyinkoodii iyo wa alwaanikum midabayaasiin ul ilaahay dadka haddana isku midab maaha, mid waa cad yahay, mid waa madow yahay, mid isku bir weeye, mid banooc weeye. ilaahay wuxuu idin yeelay alwaan oo mukhtalifa wey, minkum alabyad ayaa laga wadaa mid cadaydun ku jira, walaswad mid madow, walmutawasit mid dhexdhexeeya, cadaan iyo madow midna aan haynin. Haddana ilaahay shagligiina ayuu iskhilaafsiiyey ilaa markaas, xataa waxa weeye labada mantaanaa oo wax isaga dhow aan la arag, farqi baa udhexeeya wey, oo waa la kala garanaya, wax lagu kala garto ayaa ilaahay subxaana watacaala uu siiyey. Dadkaas hooye aabba isku dhaleen wax isu eg ma jiraan. Wasad hadda masalan ba haddii ay wax samayso oo wax markaasi waxa weeye istaamba ah ay samayso, lama kala aqoonayo haddii la isku daro. Wasaddi markaasi hooyada iyo aabbaha markaasi ilmihii ay dhaleen oo ilmihii halka wasad iskala soo baxay, wax markaasi isu eg oo laysku soo qabanayo maali, wax un sabah yar mooyaane isuma eka iyo wax lagu kala taa ilaahay samaynaya. Wax marka ay isoo gelayna male, inta ilaahay adduunkaas abuuraayo cid walba waxay iska leedahay waxyaaba oo khawaasi hore u gooniya ay iska leedahay. markaasuu dhahay alla subxaanahu watacaala, alwaanta saas weeye, midabka saas weeye. marka hadda wa antum awlaadu rajulin waaxid weeye wa imra'a waaxida weeye, xawaye aadama dadka dhalay. marka hadda dadka waxa midabkooda loo kala duwan in ilaahay awooddiisa lagu aqoonsado ulajeedada intaas weeye, ee in midabka laysku gumaysto ama waxa weeye tafriiqu lcunsuri la sameeyo, ma ahan taasu, ma ahan xigmada ilaahay u rabbaanigaa weeye, taasuna waa diin xumo iyo jaahilnimo weeye. ina fii dalika almadkuuri taa lasoo sheego ud ilaahay la aayaatin aayad ayaa ku sugan ilaahay qudradiisa waxdaaniyta tusaaraynaayo lilcaalamiina, caalamiintana ugu sugan ud ilaahay. caalamiinta waxa weeye dadka ahlulcaqligaa weeye oo ululcilmigaa ayaa loola jeedaa, lilcaalamiina caalamiintana ugu sugan ud ilaahay. haddana alla wuxuu dhahay wa min aayaati ilaahi, aayaadkiisa waxaa kamida oo qudrada alle iyo waxdaanida alla tusaalaynaysa, manaamukum hurdadiino, nin leyli habeenka aad hurdaysaan, iyo warnahaari maalinta ud ilaahay. oo markaasi waxa weeye raaxo oo jirkiina aad raadinaysaan oo haddana aad ka helaysaan hurdada weeye. wa min aayaati ilaahi, aayaadkiisa waxaa kamida u dha ilaahay, manaamukum hurdadiina, oo bin leyli habeenka aad hurdaysaan, iyo warnahaari maalinti. hurdada hadda marka mucdankeedu habeenka ayuu dhacaa, maalintana markaasi mararka qaarkood iyagana hurda waa dhacdaa, wax un kamida waa la hurdaa. iyo wabtigaaukum, dalabkiina u ilaahay maalinta aad dalbaysaan, min fadli ilaahay, fadligiisa aad dalbaysaan, tasaruf oo waxa weeye aad ku tasaruftaan, dalabul maciisha weeye, nolosha markaasi dalabkeeda weeye. iyo wabtigaaukum, dalabkiina u ilaahay, min fadlihi, ilaahay fadligiisa aad dalbaysiin u ilaahay. waxay kamid tahay intaasu aayado ilaahay qudrada alle oo rabbaaniga ayay kamid tahay, oo ilaahay qudradiisa waxdaniisa lagu aqoonsanayo. maxaa yeelay intaas bani aadamka markaasi way ku ilhaamsan yihiin, waxay ku ilhaamsan yihiin habeenkii inay maaragtay istiraaxa ay sameynay seexdaan oo ay tacabu nahaar ay ka nastaan, maalintiina inay shaqaystaan oo camal ay u dareeraan ayay ku ilhaamsan yihiin. marka arrintaas waxa weeye waa awood rabbaaniya subxaanahu watacaala, oo ilhaamun rabbaaniyun weeye, ilhaam oo rabbaaniya oo ilaahay addoomankiisa uu ku ilhaamiya weeye, ayagu iskuma ilhaami karaan. marka taas inay ku aqoonsadaana loo baahan yahay ilaahay awoodda iyo qudrada iska leeyahay, iyo alla subxaanahu watacaala inuu ku sifooga sifatul kamaal weeye. ina fii dalika almadkuuri kaa lasoo sheega ud ilaahay la aayaatin aayada ayaa ku sugan, liqoomin, qoomna ugu sugan ud ilaahay, qoomkaasoo yasmacuuna maqlaaya, waxay u maqlaayaan simaaca tadaburin weye, wax tibaarin ayay wax u maqlaayaan. marka casharkeenu intaasuu ka egyahay, wallahi subxaanahu watacala aclamu, wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.